elegancki. Spokój, nowe nagranie, to cisza. Spokój, rymy i bity bardzo dobrej jakości. To cisza, spokój. Wielu na to czekało. To cisza, spokój. Sprawdź to, come on! To cisza, spokój. Nowe nagranie, to cisza, spokój. To rymy i bity bardzo dobrej jakości. To cisza, spokój. Wielu na to czekało. To cisza, spokój. Sprawdź to, come on! Cisza, spokój.